वंदे परमानंदमाधवं नवजलधर वरणं संततोद्भासि करणं विकसितनलिनाशयं दुःस्थिरनन्दहास्यं करकरसुजकूलं चारुबर्हावकूलं कनतिमिथिलसारं लोकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् श्रीमन्मदनगोपालं वृन्दारण्यपुरन्दरम् श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकालकम् वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुनगन्ध फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुन्दर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासि कर्णम् विकसितनलिनाशयं दुःस्फुरन्मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् संध्या के समय सात बातें कही थी करने के लिए, सुनने के लिए नहीं। वो बातें आप लोगों को याद होंगी, उन्हें याद करना है और जहां तक बने जीवन में उनको स्वभाव बना लेना है। वो सात बातें थी संक्षेप में। भगवान के लाख नाम रोज लेना, न हो सके तो कम से कम 21,600 नाम भगवान के रोज ले लेना। दूसरी बात, उठते समय, सोते समय, नहाते समय, हाथ धोते समय, कुल्ला करने के बाद, खांसने के बाद, छींकते समय, जमाई लेते समय, कोई मिलने पर, पैर फिसल जाने पर, कि जहां तहां भगवान का नाम राम राम राम राम, हरे हरे हरे। इस प्रकार भगवान का नाम निरंतर हरेक अवसर पर लेने की आदत डालना, इसमें बिना किसी जप की भावना के दिन भर में सैकड़ों बार भगवान का नाम अपने आप आ जाया करेगा। भगवान के नाम में एक बड़ी भारी शक्ति है जो बिना भाव के मनुष्य के पापों का नाश करती है। माने जैसे आग में बिना कोई जाने भी अगर हाथ रख दे, स्पर्श हो जाए तो हाथ जलता है ना, जानने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से भगवान नाम में अपने आप ऐसी एक स्वरूप शक्ति है जो शक्ति स्पर्श होने पर जिह्वा से किसी के पाप का समूल नाश करती है। समूल माने पाप शेष बचता नहीं। अभी खेमानंद को पुकार रहा है उधर से कोई, चाहे कोई समझ के लिए अज्ञानार्थ अथवा अज्ञानार्थ उत्तम श्लोक नाम है, चाहे कोई जान के लिए अनजान मिले, सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम खेलन में हुआ, भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल धीरस हो, प्रकृति विपरीतम हेलवा श्रद्धा भगवान तारे कृष्ण नाम। तो ये भगवान का नाम लेने की अगर आदत पड़ जाए नाम के जप करने की भावना जता न हो, आदत पड़ गई और नहाने गए राम राम राम श्रीकारी राम राम, इस प्रकार से जब भगवान का नाम दिन भर निकलने लगेगा तो भगवान जीप पर बस जाएंगे। तो दूसरी बात, तीसरी बात, किसी को भी कड़वी जबान न कहना, ये बड़ी बुरी चीज है। कहीं भी हमारे मुंह से कड़ी जबान निकल गई किसी के प्रति, वो शेर सिंह चुभ गई। चौथी बात, किसी का बुरा न चाहना। पांचवी बात, जानबूझकर किसी का कभी अहित न करना। और क्या था, छठी बात क्या थी, वो तो सातवीं बात थी, उसके पहले एक और थी। हाँ, ये बात थी कि जो असमर्थ हो, जो दीन हो, जैसे विधवा बहने, अनाथ लोग, गरीब लोग, उन पर विशेष रूप से ख्याल रखना, उनका कहीं अपमान न हो जाए खास तौर पर, ये छठी बात। और सातवीं बात ये कि सबने भगवान को देखकर व्यवहार करते समय याद रखते हुए व्यवहार करना, ये सात बात। ये सात बात अगर हमारे जीवन में आ जाए तो निश्चय मानिए कि भगवान बड़े प्रसन्न होंगे और भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। सात बात। अब कुछ काम की बात ही अभी मैं फिर कह रहा हूँ, ये भी करने की बात, सुनने की बात नहीं। जब प्रातः काल उठें, उठते ही पहले भगवान को नमस्कार करें, भगवान का नाम लें और फिर भगवान से मन ही मन प्रार्थना करें। अपनी भाषा में प्रार्थना के लिए किसी छंद की, किसी श्लोक की, किसी दोहे की, किसी अमुक प्रकार के शब्दों की आवश्यकता नहीं है। भगवान सबकी भाषा समझते हैं और भगवान समझते हैं मन की भाषा भी। वो बंगाली के साथ बंगाली में बोल लेंगे, मारवाड़ी से मारवाड़ी में, अंग्रेजी से अंग्रेजी में, सारी भाषाओं का पूरा ज्ञान इनको है और मन की भाषा समझते हैं। तो अपनी भाषा में भगवान से प्रार्थना करें। क्या प्रार्थना करें, उसका भाव यह है, हे भगवान अब निद्रा से मैं जागा हूँ, आप ऐसी कृपा करें कि दिन भर में कभी आपको भूलू नहीं, प्रत्येक प्राणी में आपका दर्शन करूं, मेरे मन से, मेरी वाणी से, मेरे शरीर से किसी का कुछ भी बुरा न हो जाए, जो कुछ मेरे द्वारा बने वो केवल आपकी सेवा बने और मेरे मन में कहीं अहंकार न आ जाए कि मैं सेवा करने वाला। इस प्रकार आपका स्मरण करते हुए, आपकी सेवा करते हुए और आपके आज्ञा अनुसार दिन भर काम करते हुए रात्रि हो और रात्रि को मैं आपका स्मरण करते हुए सोऊं, स्मरण करते हुए उठूं, ये प्रार्थना। और फिर रात को सोते समय याद करें कि आज इस प्रार्थना के अनुकूल क्या क्या हुआ, कहाँ कहाँ भूल हुई, कहाँ कहाँ प्रमाद हुआ, कहाँ कहाँ मैंने भगवान को भूल कर किसी को दुख दिया, कहाँ कहाँ किसका बुरा चाहा, कब कब क्रोध आया, कब कब काम के वश में हुआ, क्या हुआ, दिन भर का हिसाब किताब जोड़कर। पर अगर हिसाब ठीक नहीं है, घाटे में रहे, तो पश्चाताप करें, पश्चाताप करें और भगवान से प्रार्थना करें और बल मांगे और निश्चय करें कि कल ऐसा नहीं होगा, भगवान आपकी कृपा से कल मेरा दिन जो है वो बिल्कुल विशुद्ध आपकी सेवा में बीतेगा। ये रोज रोज करने की जगह, जैसे हम रोज रोटी खाते हैं, रोज पानी पीते हैं, रोज सोते हैं, रोज जगते हैं, रोज दुकान जाते हैं, दिन भर काम करते हैं, इसी प्रकार ये काम भी कोई घड़ी आज घड़ी का नहीं है। तो दिन भर सचेत रहकर, दिन भर सावधान रहकर भगवान की सेवा करनी है ना, जीवन भर सेवा करनी है, तो कहीं प्रमाद न हो जाए, कहीं हमारे द्वारा भगवान का अपमान न हो जाए। हमारे द्वारा किसी भी जीव का बुरा न हो जाए, हमारे द्वारा किसी भी प्राणी को दुख न पहुंच जाए, ये सब भगवान को पहुंचता है। ये सब करने की बातें हैं, भला सुनने की बात नहीं है। और एक बात विशेष है, वो ये कि ब्रह्मा जी ने मनुष्य को उपदेश दिया है दान करने का। तो ये जो दान की वृत्ति है, उदारता की वृत्ति, ये हमेशा बनी रहनी चाहिए। ये जिसके पास जो है वो ये समझे इस बात को कि मेरा नहीं है, ये भगवान की संपत्ति है और ये है केवल भगवान की सेवा के लिए, अपने लिए नहीं। हम तो इसके संभालने वाले सेवक हैं, उनकी वस्तु उनके लिए उनके आज्ञा अनुसार उनके काम में आती रहे, बस हमारा जीवन धन्य हो गया। तो इसका ये अर्थ नहीं कि ये बात केवल पैसे के लिए है। हमारे में बल है, बुद्धि है, अच्छी वाणी है, शरीर है, घर है, जो कुछ भी हमारे पास है, उन सबको हम भगवान के स्वामित्व में सौंप दें और उन सबके द्वारा सेवा करें। मुझे याद है, एक बार मैं गया काशी में, तो मुझे वो प्रमथनाथ मुखोपाध्याय घर जाना था, तो मैं बंगाली टोले में जाकर पूछने लगा। तो एक बंगाली वृद्ध महाशय मुझको मिले और बोले कि तुम नहीं जानते हो। मैं नहीं जानता। तो बोले मैं साथ चलता हूँ। तो मेरे साथ जाके उन्होंने और करीब आधा मील का फासला था, उन्हें घर बता दिया, उन्होंने दान दिया ना, रास्ता बता दिया। अब मुझे अब तक ये बात याद है, कई बार याद आती है कि उन्होंने उपकार किया मेरा। तो इस तरह से जिसके पास जो है, एक आदमी और घबराता ही आया, अब आपके पास मीठी वाणी है, आपके पास आश्वासन की वाणी है, उसे पास बैठा करके उसे पुचकार दीजिए, आश्वासन दे दीजिए, उसके मन में शांति हो जाएगी, आपने दे दिया। इस प्रकार कि जो रोज रोज कुछ देने की वृत्ति रखे, देने की वृत्ति को जो आदमी भूल जाता है ना, वो आदमी आदमी नहीं रहता। क्योंकि आदमी में, मनुष्य में दान की प्रधानता है। तो बोले भाई कोई कहे हम क्या दे, हमारे पास कुछ है ही नहीं, अपने मन से सबकी मंगल भावना करो। ये हो गया, हो गया। सर्वे भगवंत सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये जिसके पास कुछ नहीं है, उसके पास अपना हृदय है, उसके पास अपना मंगल से भरा मन है, वो मन के द्वारा जगत का मंगल करे। एक उपाय बताता हूँ, किसी बैरी पर अगर विजय प्राप्त करनी हो, जीतना हो, तो क्या करे, नित्य नित्य अपने मन में उस बैरी के प्रति शुभ भावना करे, शुभ भावना करे, मंगल भावना करे, और भगवान से चाहे कि उसके मन से बैर निकल जाए। आप देखेंगे धीरे धीरे वो बैरी आपका मित्र बनता चले जाएगी। कल तो मैंने एक एक, एक माँ को, एक बहन को ये विद्या बताई, अगर वो कर सके। उसके पति उससे नाराज है और वो कुछ कुमार गानी नहीं है। तो मैं उससे ये कहा बहन से कि तुम एक काम करो, उनके प्रति तुम्हारे मन में द्वेष उसको निकाल दो और तुम उनका भला चाहो और अपने मन में ये मंगल भावना करो रोज कि वो सुधर रहे हैं, सुधर जाएंगे, उनका भगवान भला करेंगे, उनकी बुद्धि शुद्ध करेंगे, उनकी बुद्धि शुद्ध हो रही है, मैं अपना बलिदान करके उनकी शुद्ध बुद्धि चाहती हूँ। इस प्रकार बार बार मंगल भावना करूँ, मंगल भावना उनके पास भेजो मन से, तो क्या होगा, उनका मन पलटेगा। ये पलटता है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। दूसरों को अपना बढ़ाने का तरीका, अपने मन में उनके प्रति प्रेम बढ़ाओ, तो भगवान के राज्य में न्याय होता है। हमारा, हमारे प्रेम की भावना उन तक पहुंचेगी और उनके मन में द्वेष जो है उसका वो उन्मूलन कर देगी, निकाल देगी, जड़ उखाड़ लेगी। तो ये खास चीज है कि दान की जो भावना है देने की, और जिनके पास पैसा है, जिनके पास संपत्ति है, वो तो अगर नहीं देते हैं तो चोर हैं, वो समाज के चोर हैं, वो उन गरीबों के चोर हैं, वो भगवान के चोर हैं। ये कई बात है पर मैं ठीक कह रहा हूँ, सत्य बात है। स्वस्थ लो बंद मर रहते, जो अपने पेट भरने से ज्यादा संपत्ति को अपना मानता है, लेकिन वो भी मन नहीं तो स्वस्थ गण मर रहती, तो वो तो उसका तो काम यही है कि वो अपनी चीज जो कुछ भी उसके पास है वो भगवान की माने और रोज रोज देता रहे। रोज रोज देने की ये जो आदत है इसको आदमी न छोड़े, जिसके पास जो उसे दे दे। ये बात। और एक बात, ये बहुत काम की बात कह रहा हूँ आपसे, और सबके लाभ की बात सुनकर अगर मानेंगे तो बड़ा लाभ होगा भाई। आज तक हमारे जीवन में कोई ऐसा हो तो वो महात्मा है, पाप न बना ऐसा कोई नहीं कर सकता। न मालूम जीवन में कितने पाप बने हैं, बहुत बने होंगे। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ बड़े काम के बाद, ये जो गंगा जी बह रही है ना, ये धारा, गंगा की धारा जो है ये पाप काटने की आ रहा है। सारे पाप जीवन के इसमें धुल जाते हैं। तो एक काम करो आप लोग, हम लोग सब कल ही अपने जीवन के पापों को याद करें, माई भी और भाई भी, जो जो पाप अपने से बने हों उनको याद करें, बड़े पाप भी छोटे पाप भी सबसे बनते हैं पाप। पाप न बनना आश्चर्य हो, पाप बनना आश्चर्य नहीं। जैसे कहते हैं धोती में सब नंगे, किसी प्रकार अपने जीवन को अगर देखते अंदर जा करके तुम्हारा सत्य ये सत्य कहना पड़ता है कि ये तो भगवान ने ढक्कन ढक रखा है। सच्ची बात है, ये हम पुण्यात्मा बनने का महात्मा बनने का कितना भी ढोंग करे आपके सामने तो अंतर्यामी से छिपा नहीं है कि जीवन में क्या क्या पाप बने हैं, सबसे बने हैं। तो उन जीवन के पापों को याद करिए। पाप नाश के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है प्रायश्चित की, और सबसे बड़ा प्रायश्चित है पश्चाताप और फिर से वैसा काम न करने की प्रतिज्ञा। तो किसी भाई से किसी बहन से चोरी बनी हो, दुर्विचार बना हो और कोई पाप बना हो, तो ये मैं सलाह देता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि उस पाप को याद करके गंगा जी में कल गोता लगा के उस पाप को छोड़ दें, गंगा जी से ग्रहण कर लेगी, सत्य बात है। और वहीं गंगा जी में प्रतिज्ञा करें कि आइंदे हम पाप नहीं करेंगे, वो पाप नहीं करेंगे। तो सच कहता हूँ मैं आपसे कि कल आप निष्पाप हो जाएंगे। गंगा जी की महिमा केवल पोथियों में नहीं है, है ही ऐसी। इसमें क्या लगता है आपका, याद करिए, किसी भाई ने किसी का धन लिया हो, चोरी की हो, मन में पाप आया हो, किसी कारण से परिस्थिति बस व्यभिचार बन गया हो, किसी भाई ने अपनी स्त्री को मारा हो, ये बड़ा पाप है, याद रखिएगा। स्त्रियों को मारना बहुत बड़ा पाप, सत्संग में कोई आए स्त्रियों को मारे उनको वो तो बड़ी मुंह पर कलम लगने की बात। तो ये जो भी पाप, चोरी, गाड़ी, जो पाप भी जीवन में बने हों, कल सवेरे जब नहाने लगे तो उन पापों को याद करें, मन में पछताएं और गंगा मैया से कहें, गंगा मैया तुम तो पाप काटने के लिए आई हो, इनका दूसरा कोई काम नहीं। इनका गंगा जी जो बहती है पानी नहीं भरा है, ये गंगा जी तो सारे पापियों के पापों को अपने अंदर समा लेती हैं। तो ये पाप काटने के लिए आई है, इनका दूसरा कोई काम ही नहीं है। तो सवेरे कल सारे पाप गंगा मैया को सौंप दो प्रतिज्ञा पूर्वक कि मैया आज तक के तो ये तुम माफ करो, तुम ले लो, और आइंदे हम ये पाप करेंगे नहीं, प्रतिज्ञा कर लो। तो जो ऐसा करेगा वो कल निष्पाप हो जाएगा, विश्वास हो तो करो, न हो तो अपनी मर्जी। हाँ ये बड़ा सीधा, ये बहुत काम की बात है, बड़ी सीधी बात। कल सारे पाप कट जाए, कल ही पहले के छोड़ दो और फिर न करने की प्रतिज्ञा कर लो रसूल अल्लाह के में खड़े होकर, आज से ये बात नहीं करेंगे, छोड़ जाओ। भाई हम बहने छोड़ते हैं तो हम छोड़ते हैं चौमासे में, और सारे पाठर ना गंगा मैया लेने को तैयार खड़े हैं, पर आज से हम सारे पाप छोड़ते हैं गंगा जी में संकल्प करके, छोड़ दिए यहाँ पर पहले के किए छोड़ दिए और आगे करने छोड़ दिए। तो ये हम लोग विश्वास नहीं करते। एक बार की बात है, ऐसी एक कथा आती है कि शिवजी महाराज थे, उन्होंने कहा पार्वती ने कहा ये इतने लोग गंगा नहा के आते हैं और ये मालूम होता है कि गंगा जी का कुछ महत्व कम हो गया है, इन लोगों में पाप दिखता है। तो वहां तो शिव जी बोले गंगा नहा के तो लोग आते हैं पर गंगा पाप नाश करती है मानता कौन है, ये कैसी बात है, तो बोले चकल दिखाएंगे। तो काशी में मणिकर्णिका घाट के इधर महाराज ने खड्डा बनाया, खड्डा गड्ढा बना करके गड्ढे में शिव जी बूढ़े उसके अंदर जाके सो गए। हाँ, वो आपकी बात कहता हूँ। तो वो खड्डे में जाके सो गए शिव जी महाराज, और पार्वती जी किनारे पर ऊपर बैठ गई उदास। तो गंगा लोग नहा करके राम राम करते हुए लेटा हाथ में जय शंकर करते हुए आवे, उसके पास खड़े हो जाएंगे, कौन बैठी है, अरे तू क्यों बैठी है, तू कौन है। वो नवतरुणी और महान महान सौंदर्य मई देवी जग जननी मैया क्यों बैठी हो। तो वो कहती कि क्या करें, हमारे बूढ़े पति और इस खड्डे में गिर पड़े हैं, कोई निकाल दे, देखो दुख पा रहे हैं। तो बोले अभी हम निकाल दो, तुम निकाल देते क्या, लोग डरा रही मन में निकाल ले। बोले ये तो ठीक है पर हमारे पति ऐसे हैं कि कोई भी पापी आदमी इनको छू लेगा तो वो मर जाएगा। अरे बोले तब कौन छुए, आया फिर हट गया, दूसरा तीसरा चौथा, बैठी बैठी पार्वती थक गई, समझा हो गई। तो चुपके से बोली महाराज मैं तो थक गई चलो ऊपर। तो बोले हमने कहा था ना तुमसे कि यहाँ गंगा कोई भी नहा था, विश्वास किसी को नहीं, किसी ने मैं जवान आया, जय शंकर करता हुआ आया और खड़ा हुआ। कहा क्यों बैठी हो बहन, क्यों रो रही हो, क्या है। बोले बोले देखो सुबह से बैठी हूँ, शाम हो गई, इन मेरे बूढ़े पति गिर गए अंदर और कोई इन्हें निकालता नहीं, और मैं निकाल सकती नहीं और ये उठ सकते नहीं। उसने कहा मैं निकालता हूँ अभी। तो कहा निकालने तो तुम जाओ भैया, पर हमारे पति ऐसे हैं कि तुम कि अगर तुमने कोई पाप होगा और तुम छूओगे तो तुम मर जाओगे। तो वो बोला कि तुम पगली हो गई क्या, देखने में गंगा नहा के आया हूँ, मेरे में पाप बचेगा कैसे, मैं गंगा नहा के आया हूँ ना, गंगा नहाया के पाप गए सारे के सारे, अब मेरे में पाप नहीं निकालता हूँ। फिर सजा के शिव जी को ले आया ऊपर। तो पार्वती से बोले शिव जी की ये गंगा नहा के आया है, मतलब क्या कि गंगा तो पाप नाशनी है ही, पर इस पाप नाशनी गंगा में पाप नाश की शक्ति का हम अगर विश्वास करें तो हमारा काम अभी बन जाए। तो मैंने ये प्रार्थना की, मैंने इनसे प्रार्थना की महाराज, ये प्रार्थना की है कि कल ही आप पाप रहित हो गए, हमारे पास बताते हैं निष्पाप बिल्कुल सर्वथा, कल ही सवेरे जब स्नान करने आओ तो जो भी अपने से पाप बने हो, पुरुष हो चाहे स्त्री हो, चोरी बनी व्यविचार बना कुछ भी बना, बुरे से बुरा पाप बना, सवेरे आओ उस पाप को याद करो, बुरे पाप लगा जाएंगे। और याद करके गंगा में जाकर गोता लगाओ, कहो गंगा मैया ये मुझसे पाप बना, उसका मुझे बड़ा पश्चाताप है, और तुम तो मैया पाप लेने के लिए बह रही हो शुद्ध करने के लिए, कि सारे पाप मैं तुम में छोड़ता हूँ और आगे छोड़ता हूँ इस बात को लेकर के कि मैं ये पाप करूंगा ही नहीं। पाप का नाश होता है पश्चाताप से, पश्चाताप हो और आगे न करने की प्रतिज्ञा हो। तो अब तक कि आप गंगा में छोड़ दें और गंगा में खड़े होकर गंगा मैया के सामने प्रतिज्ञा कर लें कि आएंगे ये काम करेंगे नहीं, तो निष्पाप होगा ना। अब तक गंगा मैया ने नहीं हो रहा है, करेंगे नहीं, हुए निष्पाप, सीधा रास्ता है। यहाँ को डर लगता है कि भाई गंगा में खड़े होकर कैसे कहे, तब तो भैया पाप छो, ये पाप छा जाएगा, तो पाप छाता है। ये आदमी जब अच्छी प्रतिज्ञा से डरता है ना, हमने कहा भाई प्राण नाम लिया करो, बोले प्रतिज्ञा करो भंग हो जाए तो। अरे भंग होने के पास से डरते हो, जितना नाम ले जाएगा उतना तो आराम ही होगा, उतना लाभ होगा कि नहीं। पर ये पाप है, ये ऐसे धोखा देते हैं कि भाई ये कहीं हमसे हमको अलग न कर दे, हमको हमको हमको कहीं ये छोड़ न दे। तो पाप आते बुद्धिमो के ऐसा कर मत लेना, पाप चाहते हैं बने रहे साथ, तो भी पापों का साथ छोड़ना हो तो कल ये काम करो, सब करें, जिनको मन हो करें, मन हो न करें। है क्या कहा करोगी? वाह भाई वाह वाह, तो कल निष्भाग हो जाओगी। मन में याद कर लो जो बनाओ, और याद करके उसको तो गंगा मैया में हाथ जोड़ करके छोड़ दो, उनकी उनके स्वभाव पर उनके वृद्ध को देखकर कि मैया तुम तो पाप नाश के लिए बनी हो। अच्छा, और ये पाप हम छोड़ रहे हैं, और आएंगे मैया ये पाप अब जीवन में कभी करेंगे नहीं, और डबल बिना कैसे काम चले, डबल तो होता ही है, पीछे पीछे का तो वैसे समाप्त और आगे करना ही नहीं, तो निष्पाप होने के नहीं। सुंदर युक्ति है, सच्ची बात है, तो कभी निष्पाप हो जाओ, ये एक बड़ी सुंदर योजना है, करना हो तो करो भाई। तो अरे गंगा में कुछ हमको लगती है कुछ नहीं, समय क्या है, वो तो हमारे शास्त्र तो कहते हैं कि दूर से 400 कोस दूर से गंगा गंगा कोई कह दे उसके पाप नाश होगा। है सोयोजन से गंगा गंगा गंगा कह दे, तो गंगा में आप नहा करके प्रतिज्ञा कर ले कि अब तक के मैया छोड़ते हैं और आगे के लिए वो भी छोड़ते हैं। बना क्यों कि देखिए, ईसाइयों महाराज ईसाइयों में एक प्रथा है, उसका नाम है कंसेशन। तो जब मरता है ना, जब मरता है प्राणी तो उनके पादरी आते हैं, बड़ी सुंदर चीज है। पादरी के सामने वो अपने पाप स्वीकार करता है, पाप स्वीकार करना मैं कंसेशन, मैंने जीवन में ये खून किया, ये व्यभिचार किया, ये चोरी की, और वो पादरी कहता है भगवान से कि हे नाथ तुम तो पापों का नाश करने वाले हो, दीन बंधु हो, पाप के कारण हो। ये बेचारा स्वीकार करता है कि मुझसे भूल हो गई, पश्चाताप करता तुम क्षमा कर दो, तो वहाँ पे कहना पड़ता है। और ये तो पाप नाश करने के लिए बह रही है तैयार। तो गंगा जी ने कहा है, गंगा जी को भी फिर ये मन में आया कि भाई ये सबके पास हमारे अंदर आते नहीं, तो कैसे हम बोलेंगे। गंगा जी के मन में आया एक बार, उन्होंने कहा भगीरथ से कि महाराज कि भैया तुम मुझको ले तो आए, तो सारे जगत के लोग आ करके मेरे में पाप डाल जाएंगे, तो मेरे में जितने पाप भर जाएंगे उनकी शुद्धि कैसे होगी, कोई उपाय तो बताओ। तो कहा कि भाई संत लोग महात्मा जो तुमने आके नहाएंगे तो तुम्हारे पापों को भर लेंगे, वो पाप भरने वाले ही है। तो गंगा का काम तो ऐसे बनेगा और अपना काम ऐसे बने, बड़ा अच्छा सौदा है। विश्वास पूर्वक कल करिए, ये एक काम की बात हुई। इन माने तो बहुत बोली, आप लोग बोले ही नहीं, ये बड़े काम की बात कही है, पर अपने कहने में संकोच नहीं कि शास्त्र कहता है, शास्त्र की बात है, इस गारंटी में कुछ नहीं लिखता, हमारा गारंटी है ये। हाँ हम कितने बातें हैं, और कितना सुंदर नुस्खा है, हैं? बस काम इस बात हो जाओ, और फिर मन में मानने मतलब हरम पाप रहा है। गंगा सुनिए, दो बात है इसकी परीक्षा, दो बात से होगी, एक तो कभी माने नहीं कि मैं पाप रहा, और एक वो पाप फिर कभी बने नहीं। अगर पाप बना फिर तो हमने माना नहीं कि हम इस पाप हो, छोड़ा नहीं पाप, पाप छोड़ने का ये स्वरूप यही है, लक्षण यही है कि फिर वो पाप न बने, दिल प्रतिज्ञा हो जाए नहीं बनेगा। गंगा मैया तुम कृपा करो, तुम्हारी कृपा से नहीं बनेगा, ये तो बढ़िया ही हो रहा है, तुम्हारी कृपा ये तो है ही, इसलिए अपना पाप अपना असर नहीं चलता है। ये पापों से बचाते भगवान, और पापों को ढकते भगवान, और पापों को नष्ट करते भगवान, और पापों को खा जाते भगवान। भगवान ऐसे कि सब भगवान में ये पाप नाश करने के लिए तो सारी लीला करते हैं, और नहीं तो क्या मतलब था। इसीलिए ये ब्रह्म द्रव है भला, ये क्या है, ये ब्रह्म जो था ना ब्रह्म, वो बह गया पानी होकर, निराकार हो गया, निराकार जो था वो निराकार हो गया, निराकार निराकार हो गया। जिस निराकार ब्रह्म में अपने बस गुस्सा लगाओ मजे में। कल ही भाई कोई आदमी ये कहे कि तुमने बहुत बड़ी बात कह दी, इतनी बड़ी बात, निष्पाप हो जाओ, तो भाई सच्ची बात है। प्रतिज्ञा पूर्वक हम कहते हैं कि अगर ये चीज दोनों चीज करके नहा लो तो निष्पाप हो जाओगे। है नहीं कृपा का सारा उनकी कृपा में होता क्या? अब क्या बच गए? हाँ बोलो। तो जहाँ तक अपने से बड़े देश तो इस डर से पाप नहीं छोड़ना है क्या कल? अगर ये डर हो तो बोले ये डर होगा तो पाप नहीं छोड़ेंगे कल। हमने तो ऐसी बात बता दी फिर तो बस कल निष्पाप बन जाओ, कल बिल्कुल निष्पाप बन जाओ ना, बस पाप छोड़ो कल। रहे नहीं बाप असली गंगा नाम है। हाँ असली गंगा नहा रही है। हाँ अरे कभी भूल हो जाए तो फिर गंगा नहाओ। पर ऐसी बात है भूल करने गए गंगा मत नहाओ, कि गंगा तो वही भूल करते हो गंगा नहाते रहो। ये ऐसा कहा है कि भगवान के नाम के आश्रय पर, भगवान के आश्रय पर जो पाप करता है जानबूझकर कि भाई आज आज आज आज तो चोरी कर ले दिन में, तो ये बंगाल की बात है। तो कोर्ट में एक वैष्णव थे, वो गए गवाही देने। वो थे वैष्णव, वैष्णव तो कहो के थे पर वो नाम के वैष्णव थे, महाराज अपमान नहीं करता क्षमा करिए। तो वो गवाही देने गए, वो वैष्णव बने हुए थे, वैष्णव नहीं थे। तो वो ये बात ठीक कहते हैं क्यों वैष्णव से काम होते हैं, वो बिल्कुल ठीक बात है, हमारी भूल थी। तो वो वैष्णव बने हुए थे तो वो कोख में गए, उनके गले में था वो माला का झोला और गवाही उन्होंने दी बिल्कुल झूठी। तो उनसे पूछा बाहर निकलने पर किसी सज्जन ने कि भाई तुमने झूठी गवाही दी जानते हुए, तो कहा हमारे पास ये झोला किस लिए है? अभी गवाही दी रात को मारा फेर लेंगे, कल फिर काम पेगा फिर देंगे, फिर रात को मारा फेर लेंगे, माला किस लिए फिर? तो ये जो माला फेर रहा है इस प्रकार से, ये तो भगवान को धोखा देने जाकर स्वयं धोखा खाना, धोखा खा दे नहीं। तो ये कहा शास्त्र में कि जो नाम के भरोसे पाप करता है उसके पाप बद्रलोक होते हैं, माने नाम से पाप करते ही सत्य है, पर जो कहीं राजा को पहरे पर बैठा के और अंदर खून करे वो डबल अपराधी होता है। इसी प्रकार से भगवान के नाम के भरोसे पर उनको पहरा बैठा कर पाप न करे, कभी न करे। भूल से कोई पाप हो जाए, कभी हो जाए, प्रमाद है, तो फिर गंगा नहा ले। पर जो जो पाप यहाँ छोड़ के जाए ना, बड़े बड़े पाप, जैसे मान लीजिए मेरे जीवन में कभी कोई व्यभिचार घटा हो और मैं गंगा नहाऊं सवेरे, और गंगा नहा के मैं ये करूं कि हे माता गंगा मेरा पूर्व का पाप तो मैं तुमको सौंप दूंगा, तुम तो इसीलिए बह रही हो, और ये पाप मैं आगे करूंगा नहीं करूंगा नहीं, कि तुम्हारी कृपा से मुझसे पाप बनेगा नहीं, मैं तेरे नहीं प्रतिज्ञा करता हूँ, ये कह दे तो ठीक बात है कि मेरा पाप कट गया, मैं निष्पाप हो गया। इस प्रकार से जो बड़े बड़े पाप जो जीवन में किसी के बने हो उनको कल यहाँ गंगा में छोड़ दीजिए, और वो छूटेंगे तभी जब भविष्य में करने की प्रतिज्ञा करेंगे, साथ साथ आइंदे नहीं करेंगे। इस प्रकार से कल निष्पाप हो जाइए। हाँ बोलो। अरे इसमें क्या गंगा, ये तो शास्त्र कहता है एक बार गंगा में गोता लगा ले उसमें पाप नहीं रहता, एक बार भगवान का नाम ले ले उसमें पाप निश्चित हो जाता है। ये तो शास्त्र की बात, इसको नहीं मानोगे तो फिर क्या होगा? खूब मानो। और हम तो कहते ही हैं कि दोनों बात कोई ने कर ली यहाँ पर सचमुच तो वो निष्पाप हो जाएगा, कोई तो संदेह नहीं इसमें, तो बस करो बस मानो। हरिओम कर उसको तो पाप कहेंगे। किसी भी प्राणी को अपने स्वार्थ के लिए मारना, जहाँ अपना स्वार्थ है वहाँ तो महाराज सारी हिंसा हिंसा है। तो इस बात से सावधान रहने की आवश्यकता है कि जहाँ तक बने अपने स्वार्थ के लिए किसी प्राणी का किसी प्रकार भी वध न करे, न मारे, न मारने की कहे, और न कोई मारता उसका समर्थन करे। तीन प्रकार हिंसा होती है, कृत कार्य अनुमोदित स्वयं करे, दूसरे से कह के करवाए, और कोई करता हो तो उसका समर्थन करे। तो तीनों प्रकार की हिंसा से मनुष्य को बचना चाहिए, ये असली बात तो यही है। इसके बाद जिसकी जैसी स्थिति हो, जो जैसा करना चाहे वो स्वतंत्र है, कौन किसी को रोकता है, कर्म करने में स्वतंत्र है और फल में स्वतंत्र होगा ही। ये कोई आदमी बहुत वोटों से पास कर दे, सारा वोट आ जाए उसके पक्ष में, एक मत हो जाए कि भाई हम कर्म फल नहीं भोगना चाहेंगे, तो कर ले पास। तो पास करने से वो कहीं कर्म फल से छूट जाएगा, ये तो होने का है नहीं। सब लोग पास कर दें कि भगवान नहीं, हमने एक मत से पास कर दिया, कर लो पास भाई। तो उनके पास करने से भगवान नहीं रहेंगे, ऐसी बात नहीं। जो सत्य है वो रहेगा, कर्म रहेगा, कर्म फल रहेगा, और कर्ता को अगर वो उसने कर्म किया है तो उसका भोग उसे करना पड़ेगा। इसलिए शास्त्र के सिद्धांत के अनुसार तो कहीं भी किसी प्रकार से भी जानबूझकर स्वार्थ से हिंसा नहीं करनी चाहिए, यही मठिक मालूम पड़ता है। बाकी क्या है भगवान जाने, अपने को मारने की बात कहने कहने डर लगता है, क्योंकि अपने को मारता है ना तो डर लगता है। यही एक हमारे पास बड़ा सबूत है, कोई अपने को मारने आवे, मारना चाहे, डर लगता है, कहीं कांप जाते हैं, इसी प्रकार सारे प्राणी कांपते हैं। तो यही मांस का वो अर्थ किया, तमाम तमाम। आज यहाँ तुम करो, फिर कल तुम्हारा वही होगा, जब उनमें ताकत आएगी तो बदला तो लेंगे। हाँ, वो भी बच जाए और वो भी अच्छी हो जाए, ऐसा कोई प्रयोग करना चाहिए। जहाँ दो पाप अड़ जाए आपस में, एक ऐसी मीमांसा कहते हैं कि जहाँ दो पाप अड़ जाए वहाँ जो बराबर देख करके बड़ा पाप जो हो उससे मनुष्य बचे, और छोटे पाप को स्वीकार करके उसका प्रायश्चित करे, वो भी पाप ही है। ये नहीं कि छोटे पाप के बड़े पाप के लिए छोटा पाप स्वीकार कर ले, ये नहीं, बड़े पाप से बचने के लिए छोटे पाप को पाप समझ कर करे और फिर उसका प्रायश्चित करे, उसका भोग भोग है, बचे नहीं। ऐसा निर्णय मिलता है शास्त्रों में। वो जिसकी भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है कल ही निष्पाप कैसे हो, और इसका कैसे संख्या है 52। अरानों जीर से तुम्हारे काय करसी, अरानों जीर से तो पलक उघाड़ो दीना नाथ सज्जन दुश्मन हो गया प्रभु लाजो खड़ी खड़ी रामा सज्जन हो गया प्रभु लाजो आप बिना मेरा कौन धनी है गदीच नहीं मेरी अटक पड़ी आप बिना मेरा अदबी चैनिया मेरी अटक पड़ी के तो पलट होगा रो दीना करण दासी कब की खड़ी थे तो भीतर सुखो खड़ी खड़ी राम बीर का उठा घट खड़ी पलक पलक मेरे बरस बरबार मुशकिल हो गई दाता घड़ी पलक पलक मेरे हो गई दाता तो पलट उघाड़ो थे तो पलट उघाड़ो दीनानाथ चरणों दासी कब की खड़ी थे तो पलट हार सिंगार सभी ने त्यागे और मोतियन की लड़ी लड़ी हार सिंगार ज्ञान ध्यान हृदय से भाग्या प्रेम कटारी हृदय रड़क पड़ी ज्ञान ध्यान हृदय से भाग्या प्रेम कटारी हृदय रड़क पड़ी तो पलट उघाड़ो दीना कब की खड़ी वो मन मस्तक हो नहीं माने बदले घड़ी घड़ी रामा ओ मन मस्तक बार बार गायनी रामाई प्रभु के चरण बार बार गलिया प्रभु के चरण में लिपट पड़ी थे तो पलट उघाड़ो दीनानाथ चरण दासी कब की खड़ी थे तो श्यावर रामचंद्र की जय मोर मुकुट वंशी वाले की जय।